mtu kubadilisha kile kibaya alichokuwa kufanya kileta katika uzuri ni katika njia ya sawa, kwa maana ndivyo inavyotakiwa. Ulishajua kwamba ulichokifanya ala kumbe hivi ni ya hivi ya kimakosa, natakiwa ninuie hivi, nia yangu iwe hivi, ukaibadili nia ile, basi hilo ni jambo zuri, si jambo baya, na ndilo linatakiwa. Kuna watu wamekuja hapa kuja kusoma, lakini si kwa ikhlas. Kuna watu wengine wamewaleta bila shaka wapo, lakini aliposikia maneno kumbe nitakula hasara, basi akabadilisha ile jambo jingine ambalo alikuwa amelikusudia, analiua, amerudi katika ikhlas. Na Allah ndiye aliyejua zaidi. Mimi niko kwenye ikhlasi kwa ajili ya Allah, lakini pia alafu nipate mshahara. Hili ni jambo ambalo wanachuoni wanalizungumzia, utaangalia lile asili ambalo limethibiti katika moyo wako. Kama mtu masala anazungumza, je, mtu ambaye ametoka kwa ajili ya jihadi lakini pia kupata ngawira, kwa sababu kupigia jihadi lishinde utapata ngawira, utapata kitu fulani na madeni utakwenda kulipa, je, nini hukumu yake? Asili yake ni jawazi, utaangalia ile asili yenyewe, ametoka kwa ajili ya jambo gani, msingi wake. Itakokuja baadaye itapunguza kile kiwango cha ikhlasi yake, lakini bado kubaki jambo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe unaweza kufanya jambo kwa ajili ya Allah, mlifanya hivyo, alafu ukakusudia kingine asiyekuwa Allah, kitapunguza kiwango cha ikhlasi. Wewe hutakuwa sawa na yule aliyefanya lillahi yakumiku, alafu mwingine akaja ni matokeo tu. Umeelewa? Yaani wewe unafanya ibada yako, jambo lako la kheri lillahi rabbil alamin, lakini huku nafsi yako kuna hiki na hiki na hiki, ukiacha jambo hili utakosa hili, mambo ya kilimwengu, lakini asli wewe upa lillah. Sawa? Hiya hi athiri katika ikhlas, na ni maelezo anaeleza ahli ilmu, lakini itapungua. Na huyu mwenzako yeye afanye, yeye hana jingine illa bitighaa wajhi llahi taala, hamwezi kulingana sawa kabisa, na athari zake pia si sawa. Huyu anayefanya jambo kwa ikhlas, amali yake itakuwa ni kubwa zaidi, na ujira wake ni mkubwa, na nafuu yake, kama ni jambo lina manufaa kwa umma, manufaa yake itakuwa makubwa zaidi, tena yenye kuendelea, lako itafika mahali itafifia kwa kadri ya nia yako, itapotea. Na ndio maana kwa nini wajiulizi, kuna wanachuoni wameandika vitabu tangu karne ya pili mpaka leo vipi, tangu karne ya tatu mpaka leo vipi usomeshwa, lakini kuna watu wameandika pengine miaka 100 iliyopita vitabu vya maana kwelikweli, havipo wala havina nafasi. Au katika zama zao kuna watu waliandika vitabu pengine vizuri zaidi kuliko vilivyoandikwa na hawa wengine. Kina Imam Malik rahimahullah ta'ala ameandika Muwatta. Imam Malik mtu wa karne ya pili, amefariki mwaka 179, ameandika Al-Muwatta. Yule mtawala alikumwambia, sisi tutakavyo tuvichome moto vitabu vyote, Muwatta zote hizi zilizoandikwa tuzichome moto, baki hivi. Akamwambia usichome moto, vitaungua vyenyewe vitabu. Ma kana lillahi kana baqiya, kile ambacho kilikuwa kwa ajili ya Allah hicho kitabaki. Hivyo vingine vitateketea tu hivi kwa hapo. Wewe unajua? Na kiwa watu wameandika fulani fulani fulani fulani fulani. Kwa hiyo thamara ya ikhlas, mwenzako anayefanya jambo kwa ikhlas kwa asilimia zote, hata kuwa sawa na wewe unayefanya ikhlas kwa asilimia 60. Sikwambii kwa asilimia 40 au 30. Kwa hiyo athari zake kwanza, katika sifa ya mu'min aliyonayo, la yahqiru akhahu muslim, hamdharau ndugu Muislamu, usimdharau mtu kwa sababu ya chochote alichopewa. Masala ya tafdhili, kwamba Allah amefadhilisha hawa juu ya hawa, hilo jambo liko hivyo hivyo. Lakini sasa ikisema kwamba Allah amefadhilisha watu wenye ilmu juu ya wasiokuwa na ilmu, hal yasali alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab aw fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ujuzi katika wanaochuoni wa Bani Israili mkiwa nyinyi hamtambui. فليفسألوا أهل الذكر كذلك هو عائم كل هل يستيقوا استفهام هو لغنساء والمجوة ولي ونوجوة ولي أباو هوا جوي سأسوك السماء ولي ونوجوة ديوسيس وشجي نسيبه يلبس ويوجوي وكجيونا هم كتاب ولي ونوجوة ديوسيس وكجي انجيز أنا وي كتك كون دي لأباو ونوجوة هابا بس وي ونوجوة ويوجوة تعلميك سأو na pia mtakikana kwa ndugu yake Muislamu muda wa sifa mujahid lilfisq yani maadamu ndugu yako ambaye ni Muislamu ni talib alilm kwa chini yako kama tutakapokuwa sio fasik tena fasiki ambaye atakuwa anadhihirisha ufasiki wake kama ni fasiki mwenye kudhihirisha ufasiki hadi masuala mengine au mubtadi kudhihirisha bid'a zake na kuzitetea haya ni masuala mengine lakini mtu ambaye ni Muislamu wa kawaida kwa maana huyu ni Muislamu wewe katika nafsi yako katika alama ya tawadhu ni kumuona huyu ni bora kuliko mimi kwamba huenda huyu akawa ni mtu bora kuliko mimi huenda huyu akawa ni bora kuliko mimi wewe katika dhana yako hivi pigana amali wewe unazifanya mimi sizifanyi mimi siziwezi sawa wewe je katika martaba hiyo utakuwa sawa kinyume na hivyo utakuwa ni mtakabbir tutakuwa na kibri. Sasa usione kwamba wewe umeifanya kitu fulani na kitu fulani unajua masuala haya masuala haya. Kwa hiyo kitajua aje kitajua aya fasalu ahla dhikri au kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Ukalivaa joho kwa ndio sisi sasa. Hawa majuhali hawa. Usiende na njia hiyo njia ni mbaya. Na ndio njia tutastaje huko mbele njia ambazo za watu wenye kibri. Utakiwi kutaamal na ndugu yako Muislamu katika hali hiyo. Kweli mtu anaweza kumzidi ilmu katika masuala fulani akakuzidi wewe takwa akakuzidi wewe katika masuala abwabu nyingi katika milango ya khair akakuzidi hilo jambo lipo mshahara siku moja nilisoma habari siku nyingi sana nilisoma habari na kila siku nitafuta iko wapi sijui kuna masuala mawili nilisoma siku nyingi na nafikiria tu kwamba niwe kusoma at-tabaqat al-kubra ya Imam Ibn Sa'd lakini sijui ni mahali gani na ndio hapo au sisi lakini kuna masuala mawili kila siku nafikiri muda mrefu nimesoma italazimu labda nisome tena kitabu mwanzo mpaka mwisho lakini sijui ni mahali gani kama ndicho lakini moja katika habari hizo ni habari ya mtu mmoja pale Madina kulikuwa bwana mtu pale Madina ni fundi viatu hadha lazima kushona viatu watoto wamjua sasa Madina kulipatikana na ukame pakawa pana shida kabisa ni kipindi imma cha katika zama za atba'u tabi'in zile zama za a'imma zile ikawa pale msikitini amekuja mtu watu hawamjui ni nani lakini usiku kuanzia saa 8 mpaka kabla mpaka fajr anakuja anaomba dua pale mpaka nani siku akaomba dua mvua ikanyesha yani hali ukame kwa ile kuvua ikanyesha kutosha kabisa. Sasa kuna mtu akawa anamfuatilia huyu nani? Siku hiyo akamfuata akili akienda nyumba kichoro hiki ako nyuma yake. Akikunja huku huko nyuma yake lakini kwa siri bila yule mmoja kujua. Mpaka akamwona yule aingia pale. Ah, yule si fulani yule. Yule ni fulani yule hadhafu ni viatu yule, mshona viatu. Akamjua. Bila yeye mwenyewe kujua kwamba amejulikana kwamba yeye ndiye aliyomelenua yeye alikuwa anafanya kusiri. Bwana akarudi zake, akaanza kueleza zile habari pale mjini. Kwamba unaona bwana kuna hivi na hivi, mimi nimeona fulani, mimi fulani, siku fulani na siku fulani, nimefuatilia kwamba ni fulani huyo. Ndio mambo. Zile habari zikatangaza, zikazunguka mpaka zikarudi kwa mwenyewe. Akajua kwamba watu wamemjua. Akafungasha virago vyake akahama katika mji, watu hawajui alikwenda wapi. Wala hawajui alikofia wapi. Lakini akahama. Huu watu wamejua. Na mimi nilikuwa nafanya siri katika mbele yao. Ah, mimi sikuitwa akaondoka. Kwa hiyo habari zake zikatika hapo hapo mlikale alikuwa na nchi gani? Amekufia wapi? Ndio kusema angalia mtu hadha. Pia ukamdharaa siku ya viatu tu. Na pale pana maulama, watu wakubwa, watu wazito katika mji ule. Lakini akafanya jambo ambalo lilileta manufaa katika ni habari ambayo ipo wallahu a'lam bi sihhatihi lakini kuna mnaio Nataka kusema kwamba wakati mwingine unaweza kumdharau mtu, kumbe yeye ni bora kuliko wewe mara elfu au zaidi. Sasa usifanye namna hiyo. Ya ayuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhum. Kwa hiyo wewe ukawa na hifdhi au ukawa fahamu, unajua masala fulani ni wazidi watu katika milango tofauti tofauti, lakini haimaanishi kwamba wewe ndiye bora kuliko wao. Wewe ukikaa uone kwamba yule fulani huenda akawa ni bora zaidi kuliko mimi, ni mlango muhimu sana wa kuitweza nafsi. Umefahamu? Ama suala la kwamba sasa huyo anaonekana apenda mambo usiku na athari iko juu yake, pengine akadhihirisha baadhi ya fiski kwa sababu ya au mukhalafat kwa sababu ule usiku, bila shaka yudhamu alayhi na kadhalika yunsah, huyo atasema vibaya na atanasihiwa, mpe nasaha. Sawa, hiyo ndio njia tunaishi nayo sisi, ndio njia ambayo tunataka sisi tuishi nayo. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala siku moja alifanya mjadala na wanafunzi wake, kama anazungumza kuhusu masuala ya mahaba, muulize maswali, lakini wakati nao pia wakati mwingine uturuhusu, basi yatosha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa